Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Maide suresi 104. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Maide suremizin 104. ayetinde buyurur ki: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Bir önceki dersimizde kafirlerin atlara veya diğer hayvanlara değişik isimler vermek suretiyle putlara tahsis ettiklerini öğrenmiştik. Sahibe, vasile ve ham şeklinde. Yani şu ayda doğanlar hiç kimse etinden yiyemez, sütünden istifade edemez, kimse kullanamaz. Değişik şekillerde isimler vererek değişik zamanlarda doğan hayvanların haram kılındığını söylemişlerdi. Yani Allah'tan aldıkları bir vahiy, bir bilgi yok. Kendi kafalarından bir şeyler uydurarak kendilerine menfaat temin etmek yönünde bu şekilde kanun koymalarından bahsedilmişti bir önceki okuduğumuz 103. ayet-i kerimede. Bu ayet de onun devamı niteliğinde. O müşriklere denilse ki, o müşriklere, o inanmayanlara, o kafirlere denilse ki, Teâlev gelin bakalım, İlâ mâ enzelallah ve iler rasûl. Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın elçisine gelin. Kafanızdan koyduğunuz kanunlar, sistemler veya kafanızdan koyduğunuz her türlü hayat tarzı ve yaşama biçimi, onları bırakın. Gelin Allah ve Resulü ne diyorsa onu yapalım. Allah ve Resulü'nün istediğine tabi olalım. Allah ve Resulü'nün istediği şekilde hareket edelim denilse onlara. Galu derler ki, hasbuna ma vecedna aleyhi abayna. Atalarımızdan gördüğümüz inançlar ve yaptıkları işler bizim için yeterlidir diye cevap verirler. Atalarımızı hangi iş üzerinde bulduysak o bize kafidir, başkasını istemeyiz. Dedem böyle yapardı, ninem şu şekilde hareket ederdi. Dolayısıyla ben Allah'ın ayeti böyle diyor diye dönemem. Ninemin konuşmasını, dedemin sözünü ben değiştiremem demek suretiyle atalarının yolunda gittiklerini iddia ediverirler. O günkü müşrikler ve bugünkü müşrikler. Ayet böyle diyor, hadis böyle diyor, Allah böyle emrediyor, Allah bunu yasaklıyor demenize rağmen derler ki hayır, olmaz böyle şey. Ben Allah'ın ve peygamberin dediği yolda giderim. Ben Allah'ın ve peygamberin yaptığını yaparım demezler. Biz atalarımızı ne üzerinde bulduysak, nasıl bir yaşantı, hareket tarzı üzerine bulduysak biz onu yaparız demek suretiyle bu şekilde hayatlarını sürdürürler giderler. Evet, gelin Allah'a ve peygambere denildiğinde hayır, atalarımızdan gördüğümüz inançlar ve fiiller bizim için yeterlidir, başkasına gerek yoktur deyiverirler. Evelev kâne âbâuhum la ya'lemûne şey'en ve la yehtedû. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru ve doğru yoldan da uzak kimseler ise de mi böyle yapacaklar? Ataları, babaları, dedeleri ve nineleri eğer doğruyu bilmiyorlar ise, yanlış yoldalar ise yine hala bunlar atalarının yolunda gitmeyi mi isteyecekler? Allah'ın yoluna ve peygamberin yoluna hala dönmeyecekler mi? Dolayısıyla müşrikler Allah'ı yaratıcı olarak, rızık verici olarak, yağmur yağdırıcı olarak tanıyıp da onun dışında başka hiçbir şey tanımayan kimseler, Allah'ın sistemine gelin, peygamberin yoluna gelin denildiğinde biz atalarımızı ne üzerinde bulduysak ona uyarız, onun dışında hiçbir şeye uymayız demek suretiyle işin içinden çıkıverirler. Halbuki ataları cahil, hiçbir şeyi bilmez ve doğru yolda olmayan sapık kimselerdir. Ama bunlar o sapıkların yolunda gitmeye devam ederler. 105. ayet. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurruküm men dalle izehtedeytüm ilallahi merci'uküm cemi'an feyunebbi'uküm bima kuntum te'amelûn. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de, yani Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde de buyurur ki, ey iman edenler, iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Yani kendinize iyi bakın, kendinizi cehennemden korumaya çalışın. Bir başka ayet-i kerimede, u enfüseküm ve ehliküm nara diyordu. Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakın akrabanızı ve çobanı bulunduğunuz kimseleri de cehennem ateşinden koruyun diyordu. Burada da siz kendinize bakın, kendinizden sorumlusunuz. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Eğer siz doğru yoldaysanız, sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Dünyanın her tarafı sapıkla dolu olsa, sen doğru yolda olsan sana zarar veremezler onlar. Onların sana zarar vermesi mümkün değildir. Sen Allah'ın sistemini, şeriatını, anayasasını hayatında yaşadığın sürece sapıkların çokluğu sana zarar veremez. İlallahi merci'ukum cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melû. Hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır. Hepiniz eninde sonunda Allah'a döneceksiniz. Ve o zaman Allah size hayatta yapmış olduğunuz her şeyi bildirecektir. En ince detayına varıncaya kadar Allah size bildirecektir her şeyi. Evet, 106. ayet. Maide suresi 106. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfuseküm la yedurruküm men dalle izehtedeytum. İlallahi merziküm cemi'an feyunebbiküm bima kuntum te'amelun. 105. ayet Rabbimiz böyle buyurdu. Siz kendinize bakın, kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yoldaysanız sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Hepinizin dönüşü eninde sonunda Allah'adır. Ve o zaman Allah size hayatta yapmış olduğunuz her şeyi bildirecektir. 106. ayeti kerimede ise Rabbimiz buyurur ki, Ya eyyühellezine amenu şehadetu beynikum izâ hazara ehadekumul mevtu hînel vasiyye isnâni zevâ adlim minkum ev âkharâni min gayrikum in entum darabtum fil ardı fe esâbetküm musibetul mevt tahbisûnehumâ min ba'di salati fe yuksimani billahi in irtabtum la neşteri bihi semenen velev kâne zâ kurba ve la nektumu şehadetallah inna izen leminel âsimîm. Ey iman edenler, ölüm size yaklaşıp vasiyette bulunmak üzereyken yapılacak işler için kendi aranızda iki dürüst kişiyi şahit bulundurun. Olur ya kişi çok acil bir şekilde trafik kazası geçirir veya değişik bir şekilde musibetle ölümü yaklaşabilir kendisine. Yapacağı, hedeflediği plan ve programındaki işleri yapamayabilir. Bu durumda iki şahit huzurunda vasiyetlerini ona bildirmesi gerekir. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulüyle alakalı İslam tarihinde şöyle bir hadise anlatılır. Bir yolculukta, bir seferde üç kişi ticaret kervanlarıyla gitmişler. İki kişi sağ salim dönerken üçüncü kişi öleceğini anlamış ve vasiyetini onlara yazdırmış. Aman kardeşlerim, ben herhalde öleceğim. Kendime pek güvenemiyorum. Benim malımı, mülkümü, devemi ve ticaret eşyalarımı götürün. Bu malımı teslim edin çocuklarıma ve varislerime diye. Kendisi de orada ölmüş. Bunlar da onun altından bir tası varmış. O tası hırsızlık yaparak ondan çalmışlar. Geri tüm mallarını da varislerine teslim etmişler. Ölen kişi uyanıklık yapmış. Bütün mal varlığının listesini çıkarmış, içerisine koymuş. Altından tası da orada belirtilmiş. Nihayet o altın tası bunlar geldikleri memlekette birilerine satmışlar. Varisler o altın tası birilerinin elinde görünce, kimden aldınız bunu? Falanlardan. Ha, bizim babamızın bu altın tasını bunlar çalmış ve burada satmış diye tespit etmişler. İstemişler, yok demişler. O belgeyi de ortaya koymak suretiyle iş ciddiye binince onların hırsızlık yaptığı ortaya çıkmış. Kişi ölüm anında vasiyetini etmesi, vasiyetini hazırlaması veya vasiyetini ortaya koyması gerekiyor. İşte bu ayeti kerimede de Rabbimiz bu durumu anlatıyor bize. Ey iman edenler, ölüm size yaklaşıp vasiyette bulunmak üzereyken yapılacak işler için kendi aranızda iki dürüst kişiyi şahit bulundurun. Yahut evinizden uzakta seyahatte olup yeryüzünde dolaşırken ölüm işaretleri size baş göstermişse, namazdan sonra misafir olduğunuz topluluktan iki kişiyi alıkoyun ve eğer içinizde bir şüphe düşerse her biri Allah'a şöyle yemin ettirin. Yani o kişiler sahtekarlık yapıp yapmadıklarına dair yemin edecekler. Yemini de şöyle diyecekler. Bu sözümüzü yakın bir akrabanın hatırı için de olsa hiçbir bedel karşılığında satmayacağız. Ve Allah'ın huzurunda şahit olduğumuz hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz. Yoksa günahkarlar arasına gireriz diye yemin edecekler. Bu şekilde yemin ettirdikten sonra kişi yolculukta, seyahatte bulunduğu yerlerde de bu şekilde vasiyet edebilir. Bu şekilde kendi mal varlığı hakkında ne yapılacağına dair başkalarına vasiyetini aktarmış olabilir. 107. ayet devam ediyor aynı konunun anlatılmasına. فَاِنُ اُسِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ. Ama sonradan bu iki şahidin bu günahı işledikleri ortaya çıkarsa, bu iki şahidin haklarına tecavüz etmek istediği kimselerden, yani mirasçılardan, ölüye yakınlıkları ve durumu daha iyi bildiklerinden dolayı şahitliğe daha layık olan iki kişi onların yerine şahit olacak ve Allah'a şöyle yemin edeceklerdir. Bizim şahitliğimiz öteki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz hak ve adalet sınırlarını aşmadık. Yoksa yaratılış gayesi dışında yaşayan insanlar arasına girmiş olurduk diye yemin edecekler. Gerçekten de o yolculuk süresince o kervanı getirip teslim edenler o kervan içerisindeki mallardan altından tası hırsızlık yaparak aşırmışlar ve sonradan da o vasiyeti ve yazdığı liste ortaya çıkınca ölen kimsenin varisleri bu şekilde yemin ederek o malı almaya hak kazanmış oluyorlar. Zalike edna en ye'tu bişşehadeti ala veşiha ev yehafu en turadde imanun ba'de imanihim. Vettekullâhe vesme'u vallahu la yehtil kavmel fasikim. Şahitliği gereği gibi yapmalarına yahut yeminlerinden sonra yalancılıklarının ortaya çıkıp yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en uygun olan davranış da budur. Öyleyse hayatınızı Allah ve kitabı ile tanzim edin ve ona kulak verin. Zira Allah yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik ederek onlara doğru yolu göstermez. İşte yolculukta veya değişik zamanlarda kişinin vasiyetini yazması ve bu konuda iki tane de şahit bulundurması esasını Rabbimiz bize bildirmiş oluyor. Böylece daha uygun bir model ortaya konmuş oluyor. Şahitlik yapan kimselerin de ispat ettiği bu konunun açıklığa çıkması ve haksızlığın da böylece önlenmiş olduğunu görüyoruz 108. ayet-i kerimemizde. 109. ayet-i kerime ile konu değişiyor. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا زَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Evet, 109. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki, Allah'ın bütün peygamberleri toplayıp onlar kanalıyla bildirdiği mesajlarına karşılık, İnsanlığın takındığı tutumu gözler önüne sermek için onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar senin bildiğin yanında bizim bilgimiz yetersiz kalır. Sen her şeyi bilirsin, yalnız sensin, akılla bilinemeyen tüm gerçekleri bilen diyeceklerdir. Evet, Allah kıyamet günü mahşer yerine bütün insanları da toplayacak, tüm peygamberleri de toplayacak. Ve onlara sizin getirdiğiniz mesaja toplumunuz, halkınız, ümmetiniz ne cevap verdi diye soracak. Onlar da sen daha iyi bilirsin ya Rabbi. İşte inananların sayısını da bilirsin, inanmayanların çoğunluğunu da sen zaten bilirsin diyecekler. Çünkü gayb bilgileri senin elindedir. Her şeyi en iyi şekilde sen bilirsin diyecekler. Kıyamet günü mahşer yerinde peygamberler böylece cevap verecekler. Evet. 110. ayet Maide suresi 110. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, hatırla sana ve annene bağışladığım nimetleri. Hatırla Annene de ne güzel nimetler bağışladık, sana da pek çok nimetler verdik. Hatırla onları. Seni nasıl kutsal ruh ile güçlendirerek insanlarla beşikte ve yetişkin iken konuşmanı sağladığımı, sana hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i ve kitabı öğrettiğimi. Evet, hatırla bunları. İsa aleyhisselam'a Rabbimiz bu şekilde lütufta bulunmuştu. Onu beşikte konuşturmuştu. Kundakta konuşan kişilerden biriydi İsa aleyhisselam'da. İşte annesine ve kendisine yaptığı lütuf, iyi muamele ve beşikte konuşması, ayrıca ve iz allemtukel kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i de Allah ona belletmişti. Hepsinden haberdardı İsa aleyhisselam. Ayrıca ve iz tahluku minettini keyyeti tayri bi izni fe tenfuhu fiha fe tekunu tayran bi izni ve tübri'ul ekmeha vel ebrasa bi izni ve iz tuhricul mevta bi izni ve iz kefeftü beni İsrail anke iz ci'tehum bil beyinati fe kâle lezine keferu minhum in hâze illa sihrum mübim. İsa aleyhisselama verilen mucizeler anlatılıyor bu ayet-i kerime içerisinde. Evet, Rabbimiz İsa aleyhisselama Tevrat'ı ve İncil'i vermişti. Onları öğretmişti. Ayrıca İsa aleyhisselama verilen mucizelerden biri de bu. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor ve ona üflüyordun da o kuş oluveriyordu. Benim iznimle diyor Allah. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber kuş da yapamaz, yaptığı kuşu da canlı hale getiremez. İşte İsa aleyhisselama verilen mucizelerden biri de bu. Çamurdan kuş yapıyor, yaptığı kuşa üfleyince kuş olup uçuveriyordu o. Ona verilen mucizeler o günkü mucizelerden biri buydu. Ayrıca İsa aleyhisselama verilen mucizelerden biri de bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. فَتَنْفُخُ ف۪يهَا فَتَكُرُ تَيْرَ بِيْزْنِ O kuşa üfürüyordun da o kuş olup uçuyordu. Ayrıca sen وَتُبْرِعُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِيْزْنِ Hem anadan doğma körü ve alaca tenliği de benim iznimle sıvazlıyordun da onlar iyileşiyorlardı. Anadan doğma körün gözünü sıvazlıyordu ve gözü açılıveriyordu. Yine alaca tenli olan, deri hastalığı taşıyan bir kimseyi de eliyle sıvazlamak suretiyle onu da Allah'ın izniyle güzel eski haline getiriveriyordu. İşte bütün bunlar bir izni, bir izni, bir izni diyor Rabbimiz. Benim iznimle oluyordu, benim müsaademle oluyordu, benim iznim olmadan ne çamurdan kuş yapabilir, ne de ona üfürmek suretiyle onu kuş yapabilirdim. Ne de benim iznim olmadan sen kör kimseyi gözünü açık hale getirebilir ve alaca tenli olan insana da eski haline çevirebilirsin. Ayrıca ve istuhricul mevte bi izni. Benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkardığını da hatırla. Allah'ın izniyle o günkü İsrail oğullarına mucize olarak gösteriyordu İsa aleyhisselam. Evet, yüzyıllar önce yatmış, mezarda çürümüş, hiçbir şey kalmamış olan atalarını diriltiyordu. Mezardan kalkıyor ve ben sizin atanız, dedeniz falan ve filanım diyordu. Bu da Allah'ın izniyle oluyordu. Allah izniyle ölü diriltmeyi de İsa aleyhisselama bir mucize olarak nasip etmişti. Ve iz kefeftü beni İsrail anke iz ci'tehum bil beyinat. İsrail oğullarına açık belgeler getirdiğinde, bu mucizeleri onlara gösterdiğinde, onların saldırılarını senden savdığımı da iyi bil. Onu öldürmeye teşebbüs ettiler ama öldüremediler. Allah birilerini ona benzetti de onu öldürdük sandılar. Halbuki öldürdükleri kendi arkadaşlarından biriydi. Ona benzetildi o esnada. Evet, onların elini senden çektiğimi de seni katıma yükselttiğimi de hatırla ey İsa. Onlardan inkara sapanların bu açık bir sihirden başkası değildir dediklerini de hatırla. Sen mezardan ölüyü çıkarıyordun, diriltiyordun, bu sihirbazdır diyorlardı. Sen kör olan kimsenin gözünü açıveriyordun, bu sihirbazdır diyorlardı. Alaca tenli insanı sıvazladığında tertemiz güzel bir deri sahibi oluveriyordu, bu sihirbazdır diyorlardı. Çamurdan kuş yapıp üfürünce, uçunca bu sihirbazdır diyorlardı. Hatırla o günleri, o anları. 111. ayet. Ve iz evhaytu ilel havaliyine en aminu bi ve bi rasuli kalu amennâ veşhed bi ennenâ müslimûn. Ve hatırla o zamanı ki havarilere bana ve elçime inanın diye vahyetmiştim. Allah vahiyle onlara bildirmişti, havarilere. Evet, Allah havarilere de, İsa'nın etrafındaki çevresindeki o beyaz elbiseli kimselere de vahiy ile bildirmişti ki, bana inanın ve elçime inanın diye vahyetmişti. Onlar da biz inanıyoruz, şahit ol ki kendimizi sana teslim etmişiz diye cevap vermişlerdi. Yani bir zamanlar sen dünyadayken sana havarilerin bu şekilde iman ettiklerini ve beni de şahit tuttuklarını iyi bil ey İsa. 112. ayet. İzgal el havariyun. O zaman o beyaz elbiseliler, o havariler, o İsa'nın yanı başındaki iman edip ona yardımcı olan kimseler. Ya İsa ibn Meryem'e. Ey Meryem oğlu İsa. Hel yestati'u rabbuke en yunzila aleyna maideten min es-sema'i. O zaman havariler demişlerdi ki, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize sofra indirebilir mi? Her mucize bitti. Kuş uçtu gözlerinin önünde. Alaca tenli tertemiz oldu ve gözü kör olan da gözü açıldı. Ayrıca mezardan yüzyıllardır yatan ölü de dirildi kalktı. Bunca mucizenin yanı sıra değişik bir mucize istediler. Karınları acıkmış olacak ki bir sofra insin gökten, güzelce içerisinde her türlü nimet bulunsun, o nimetlerden yiyelim dediler. Evet, Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi demişlerdi. Kale. Bunun üzerine İsa da dedi ki, İttekullah. Evet. Eğer siz müminler iseniz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun diye cevap vermişti. İttekullahi en kötü müminin. İnanıyorsanız, Müslümanız diyorsanız, bunca mucizeyi gördünüz, daha ne istersiniz? Sofrada indirebilir Allah ama niçin istiyorsunuz onu? Bunca mucizeler size kafi gelmedi mi? Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın da iman ettiğinizi söylüyorsanız böyle bir istekte bulunmayın. Ama ısrarlı bu kimseler. Kalu dediler ki, nuridu en ne'kule minha ve tatmeinne kulubuna ve ne'leme en gad sadaktena ve nekune aleyha mineşşahidi. Onlar da dediler ki, istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz de sükunete ulaşsın. Bize gerçekleri söylediğini bilelim ve biz ona şahitlik yapanlardan olalım dediler. Evet, o gün İsrailoğulları bu şekilde söylemek suretiyle kendileri İsa'dan böyle bir sofranın indirilmesini istediler ve bu işte de ısrarlı olduklarını ortaya koydular. Biz istiyoruz, o sofra insin de ondan yiyelim. Kalplerimiz de böylece sükunete ulaşsın ve bize gerçekleri söylediğini de bilelim ve ona şahitlik yapanlardan da olalım dediler o gün İsrailoğulları İsa Aleyhisselam'a karşı. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Meryem oğlu İsa da dua ederek dedi ki, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, üzerimize gökten öyle bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için o gün bir bayram olsun ve senden de bir alamet ve ibret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık vererek ihtiyaçları karşılayanların en hayırlısısın. İsa Aleyhisselam da böyle bir sofrayı istedi Allah'tan bu duayı yapmak suretiyle. 115. ayet. قال الله. Allah buyurdu ki, Allah onların bu isteğine karşı ve İsa Aleyhisselam'ın da bu duasına karşı şöyle buyurdu. İnni munazziluha aleykum. Ben onu size şüphesiz indireceğim. İndirebilirim, gücüm buna yeter. Böyle bir sofra indirmek mümkündür. Ama فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَزِّبُهُ عَزَابًا لَا اُعَزِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ben onu indiririm ama bundan sonra içinizden kim benden gelen gerçekleri örtbas ederse kainatta kimseye yapmadığım azabı ona yapacağım. Sofra inmesine iner. Allah'ın gücü buna yeter ama siz İsrailoğulları dikkat edin. Allah böyle buyuruyor. Kim bu sofra indikten sonra yine de küfrüne, inadına, isyanına devam ederse, nankörlüğüne devam ederse, Allah'tan gelen gerçekleri yine örtbas ederek eski küfrüne dönerse, iyi dikkat edin ki la uazzibuhu ahadem minel alemin, alemlerde kimseye yapmadığım cezayı onlara yaparım ve onlara veririm dedi. Rabbimiz o şekilde hitabede bulundu. Sofra indi mi inmedi mi bilmiyoruz. İçerisinde neler vardı bilmiyoruz. Sahih hadislerde bunlar bize bildirilmemiş. Ama bu şekilde bir tehditle Allah onlara sofrayı indirmeye indiririm ama yine inkarda ısrar ederseniz, inat ederseniz ben size kimseye vermediğim cezayı da veririm demişti. Böylece konu değişiyor. Değişik bir konu yine İsa Aleyhisselam'la ama İsa Aleyhisselam'ın kendisini Tanrı ve ilah kabul edecek dereceye çıkaran İsrailoğullarının yaptıkları o dönemdeki kötülükler ortaya konuyor. Bu okuyacağımız 116. ayet-i kerimeden itibaren. Buyuruyor ki Rabbimiz İz kâlellâhu Ya İsa ibn Meryem'e E ente kulte linnâsi ittehizûni ve ummi ilâheyni min dûnillâh. Evet. Ve işte o gün gelecek. O kıyamet günü Allah ey Meryem oğlu İsa diyecek. Sen misin insanlara Allah'ı bırakın da beni ve annemi iki ilah tanıyın diyen? Çünkü İsa'nın ve Meryem'in ölümünden sonra annesini de oğlunu da yani İsa'yı da Meryem'i de ilah ve tanrı kabul ettiler. Allah o gün soruyor. Sen misin böyle diyen? Bunlar niye böyle yaptılar? Senin ölümünden sonra seni tanrı kabul ettiler. Anneni de tanrı kabul ettiler. Tanrılaştırdılar. Sen miydin bunlara böyle söyleyen diyecek Allah. Bu şekilde soracak. Kale İsa Aleyhisselam da o gün cevap verecek. Kıyamet günü mahşer yerinde. Sübhaneke. Evet. Seni ortaklardan ve noksanlıklardan tenzih ederim ya Rabbi. Ya Rabbi seni ben tenzih ederim. Böyle bir şey söylemedim ben. Ben seni tesbih eder, tenzih ederim. Her türlü ortaklıktan ve noksanlıklardan seni ben tenzih ederim ya Rabbi. Ma yekunu li en ekule ma leyse li bi hakkin. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Yani ben sağlığımda o insanlara beni ve anamı ilah edinin diye böyle bir şey söyleme mümkün değildir. Böyle bir şey söylemek bana yakışmaz. Evet. Ben hayatımda böyle bir şey söylemedim asla. İn kuntu kultuhu fakat alimtehu. Bunu ben söylemiş olsaydım sen zaten bunu bilirdim. Ben böyle bir şey asla söylemedim. Söyleme mümkün değildir. Te'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin. Halbuki ben senin zatında olanı bilemem. Sen benim ne yapıp ettiğimi bilirsin. Dünyada insanlara anamı ve beni Tanrı ilan edin, Tanrı kabul edin demedim. Böyle bir şey demem mümkün değil. Ben seni tenzih ederim. Böyle bir söz söylemekten, sana ortaklar yakıştırmaktan ben seni tenzih ederim. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde sana bu şekilde söylemedim ve söyleyemem. Sen benim içimdeki her şeyi bilmektesin ama ben senin zatındaki hiçbir şeyi bilemem. İnneke ente allamul guyub. Şüphe yok ki sen akılla bilinemeyen tüm gerçekleri de bilen yalnızca sensin sen ya Rabbi. Her şeyi bilen sensin. Her şeyi en iyi şekilde bilen sensin ya Rabbi. Dolayısıyla her şeyi bilen sen olduğuna göre bu konuda da bilgi senin katındadır. Ben böyle bir şey söylemedim. Böyle bir şey kimseye emretmedim. 117. ayet. Ma kultu lehum illa ma emarteni bih. Ben onlara söylememi emrettiğin şeyden başkasını söylemedim. Bana ne emrettiysen onlara söyle diye ben onu söyledim. Bana vahiy ile ne bildirdiysen tebliğ et diye ben onları tebliğ ettim. Onun dışında hiçbir şeyi ben onlara ulaştırmadım, duyurmadım, tebliğ etmedim. Hayatım boyunca senden aldığım vahiy ile onlara bildirdim ve duyurdum. Tebliğde bulundum. Onun dışında hiçbir şey ben yapmadım. Ma kultu lehum illa ma emarteni bih. Eni abudullahi rabbi ve rabbekum. Evet. Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim ben onlara. Senin söylediğin şey buydu. Sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim olan Allah'a kulluk edin. Onun dışında Allah'a ortaklar koşmayın. Allah'ın yanı sıra başka kişilerde ortaklıklar veya yardımcılıklar veya ilahlıklar tanımayın dedim ben onlara. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Ve onların arasında yaşadığım sürece onlar üzerinde kontrolcüydüm ben. Onların arasında yaşadığım sürece ben kontrolcüydüm. Yani onların yanında benim tebliğ ettiğim şeyi yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı, ben bu şahitliği yapıyordum. Yapanların durumu meydanda, sen zaten onları biliyorsun. Ben bu vazifeyi de en güzel bir şekilde yaptım. Evet. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Aralarında olduğum sürece ben vazifemi tam yaptım. Kontrolümü tam yerine getirdim. Felemma teveffeyteni kunte enter rakibe aleyhim. Beni aralarından alıp katına yükselttiğinde üzerlerinde denetleyici olarak sadece sen vardın ya Rabbi. Ben onların yanından ayrıldığım süreye kadar onların hakkındaki bilgileri meydanda, zaten sen biliyorsun bunları. Beni onların aralarından ayırıp kendi katına yükselttiğinde onların üzerinde denetleyici sendin. Durumu yine biliyorsun sen. Benden önceki ve sonraki hallerini bilmene rağmen ben sadece onların arasında bulunduğum sürede denetleyicilik görevimi en güzel bir şekilde yaptım ya Rabbi. Ve ente ala kulli şeyin şehid. Sen zaten her şeyi yeterince şahitsin. Her şeyi yeterince bilensin diye bu şekilde durumu anlattı Rabbimiz katında İsa Aleyhisselam. Yani kıyamet günü Rabbimizin kendisine sorduğu sorulara bu şekilde cevap vererek, kendisinin sağ olduğu sürece, İsrailoğulları arasında olduğu sürece onlara denetleyicilik vazifesi yaptığını, Allah'ın vahyettiği bilgileri onlara aktardığını ve sadece Allah'ı Rab olarak tanıyın, benim de sizin de Rabbimiz O'dur dediğini orada kıyamet günü mahşer yerinde İsa Aleyhisselam cevap vererek Allah'a anlatmış oldu. 118. ayet. Yine İsa Aleyhisselam devam ediyor. Peygamberlerdeki ümmet bilinci, peygamberlerdeki ümmetlerine merhamet bilinci ve şuuru. İn tuazibhum fe innehum ibaduk. Şayet sen onları azaba çarptırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. Yanlışlık yapmışlardır. Hataları vardır, kusurları vardır. Ama sen onlara bu şekilde azap edersen onlar senin kullarındır. Azaba çarptırabilirsin. Yetkin var ya Rabbi. Ama onlar senin kulların. Kullarına acı, merhamet et, şefkat et diye kendi dönemindeki insanların yaptıkları hatalarından dolayı bağışlanma talebinde bulunuyorcasına, ya Rabbi sen onları azaba çarptırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. Ama ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Ve eğer sen onları bağışlarsan doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın. Bağışlayabilirsin, merhametin var. Esirgersin, bağışlarsın, affedersin. Ama sen güç sahibisin. Senin gücüne hiçbir güç erişemez. Sen üstün olansın. Yaptığın her şeyi de sen yerli yerince yapansın diye Rabbimiz bu şekilde İsa Aleyhisselam'ın o gün bu şekilde dua ettiğini bize bu ayet-i kerimeyle bildiriyor. 119. ayet. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Hesap günü, mahşer günü Allah o gün diyecek ki İsa Aleyhisselam'a, bugün doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Dünyada doğru isem, dünyada Allah'tan geleni tasdik etmiş isem o doğruluk ve o tasdik etme o gün fayda verecek sana. O gün cenneti elde edeceksin. Bu dünyadaki tasdikinden dolayı, doğruluğundan dolayı o gün karşılığını bulacaksın ve göreceksin. Evet. يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ. قَالَ اللّٰهُ Allah o gün buyuracak ki هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ. Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gün bugündür. Dünyada doğruluk, dünyada Allah'ı ve peygamberi tasdik etmek suretiyle doğru yolda gidenlerin o doğrulukları onlara fayda verecektir. Evet, neymiş o fayda? لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Ebedi kalacaklar orada ve orada ebedi kalacakları cennette ırmaklar akıyor. her türlü ırmak var orada. Bal ırmakları, süt ırmakları, Kevser ırmakları. Her şey var. Evet, o cennette onlar ebedi kalacaklar. Dünyadaki doğruluklarının karşılığını orada bulmuş olacaklar. Dünyadaki tasdik ettikleri Allah'ı ve peygamberi tasdik etmelerinin karşılığını cennet olarak ebedi kalacaklar. Yurdu orada onlar bulacaklardır ve içerisinde ırmaklar da vardır. Radiyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Yani her iki tarafta Allah da kulundan razı, kullar da verilen nimetler karşısında, Allah'ın verdiği nimetler karşısında razı olmuşlardır. Zalikel fevzul azim, işte en büyük kurtuluş da budur. Gerçekten kurtuluş ve köşeyi dönme, cenneti elde etmek demektir. Gerçekten kurtuluş, cenneti elde edip cehennemden kurtulmak demektir. Ama bugün kurtuluş nasıl oluyor? Köşeyi döndü birkaç sene içerisinde, birkaç yıl içerisinde şöyle oldu, böyle oldu diyeveriyor insanlar. Gerçekten köşeyi dönmek, gerçekten kurtuluşa ermek, gerçekten rahatı ve huzuru bulmak nedir? Cenneti elde etmek, cenneti kazanmaktır. 120. ayet. Maide suremizin son ayeti. Bugün bu sureyi bitirmiş olacağız. Rabbimiz buyuruyor ki: Lillahi mulkü semavati vel ardı ve ma fihin. Göklerin, yerin ve ikisinin içinde olan her şey ne varsa hepsinin hükümranlığı Allah'ındır. Hepsinin mal sahibi Allah'tır. Pek çok geçer bu ayet-i kerime. Değişik yerlerde, değişik sureler içerisinde geçer. Lillahi mulkü semavati vel ardı ve ma fil ardı şeklinde de geçer. Burada da ve ma fihin ne diye geçiyor. Göklerde ne varsa Allah'ın. Ne var gökte? Yıldızlar var. Binlerce, milyonlarca galaksiler var. Göklerde ne var? Ay var, güneş var. Göklerde ne var? Bulut var, atmosfer var. Hepsi Allah'ındır. Yeryüzünde ne var? Dağlar var, ormanlar var, ağaçlar var, bitkiler var, nebatat var, denizler var, okyanuslar var. Her şey yine Allah'ın. Her şeyin idaresi de Allah'ın, her şeyin mal sahibi de Allah'ın. Ya bizim elimizdeki mallar ne olacak? Cebimizdeki paralar kimin? Allah'ın. Bize emaneten vermiş. Aldığımız nefes yine Allah'ın. Bize emaneten vermiş. İsterse alıveriyor. İnsanın yarı tarafı tutmuyor. Felç geldi diyoruz. Veya belden aşağısı tutmuyor. İşi bitiveriyor. Veya böbreği çalışmaz hale geliveriyor. Allah'ındır. Böbrek de Allah'ın. Kalp de, damarlarımız da, çoluk çocuğumuz da, malımız da hepsi Allah'ındır. Evet, buna bir misal verirsek daha iyi anlaşılır. Bir gün öncesinde 300 tane işçi çalıştıran bir fabrikatör. Villası var, katı var, dairesi var, atı var, arabası var, imkanları var. Bu kimse, ben 300 kişi çalıştıran bir fabrikatörüm. Fabrikam var, atölyem var, dükkanım var, evim var, hanımım var, çoluk çocuğum var diye övünüyordu. Ama bir depremle, bir felaketle fabrikası da, evi de, bahçesi de, arabası da, çoluk çocuğu da yok haliverdi ve bitti. Neticede kendi başına kaldı. Mal varlığı sıfırlandı. Çoluk çocuğu, hanımı yok oldu. Yarım ekmeğe muhtaç hale geliverdi. Bir gün önce diyordu ki, ben 300 kişiyi çalıştıran bir fabrikanın sahibiyim. Benim hanımım var, çocuklarım var, villam var, atım var, arabam var diyordu ama hepsi bir anda alınıverdi elinden. İşte yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Yerde, gökte ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Mal varlığı Allah'ın böylece açıklanmış oluyor. Hepsinin idaresi de Allah'ın elindedir. Güneşin hareketi, ayın hareketi, yıldızların hareketi, bulutların hareketi Allah'ın elindedir. Hiçbir kimse rüzgara komut veremez. Hiçbir kimse bulutlara komut verip de benim bahçeye yağmur yağdır diyemez. Şu bölgeyi yağmurla sula diyemez. Güneşin de, ayın da, okyanusların da, dağların da, ormanların da hepsinin hakimi, mutlakı, hüküm vereni Allah'tır. Dolayısıyla mal varlığını Allah böylece açıklamış oluyor okuduğumuz Maide suremizin son ayetinde. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın gücü her şeye yeter. Dolayısıyla işte yerlerde, göklerde ne varsa hepsinin idaresi Allah'ın elindedir. Hepsinin hayatını tanzim etmek Allah'ın elindedir. Allah bu şekilde tüm evrenin, tüm kainatın içerisindeki her şeyi idare etmektedir. Hepsinin sahibi de, maliki de, hükümdarlığı da ona aittir. Her şeye hükümran olan da Allah'tır. Böylece Maide suremizin 104. ayetiyle 120. ayeti kerimelerini de okumuş olduk. Bir sonraki dersimizde En'am suresinden başlayarak Rabbimizin kitabında bize bildirdiği şeyleri birer birer öğrenmeye devam ederiz inşallah. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.